وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سير. بسم الله. Tunamsifu na kumtukuza Rabbul Izzat wal Jalal. Karibu ndugu yangu kunako studio yetu Ala Wazni, ambapo leo utakuja na kitu ambacho kimetanda ndani ya masikio ya Waislamu. Kunako migawanyiko mitatu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao wanasema kumi la kwanza ni kumi la maghfira, la pili la rehma, la tatu idqu minan nar. Kapenda kuulizia Ustaz Abu Aziz kusikana hadithi hii, ni hadithi imethibiti na vipi sanadi yake ipo sawa sawa, na vipi silsila ya wapokezi wa hadithi hii ni dhaifu, na kama ni dhaifu udhaifu wake upo wapi, na kama ni munkar, naomba mtuweke sawa sawa inshallah, na pia tupate marejeo, kwa sababu wakija kutuuliza kul hatu burhanakum, tujue ni wapi ambapo utakaa kuwapeleka. Na vigogo vya hadithi kina Albani, Allah warehemu, wanaisema aje hadithi hii, wala tafadhali mashkura. Karibu ustaz. Naam. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اختص هذه الأمة بعلم الحديث وحفظ لها به سنة نبيها في كل زمن قديم وحديث صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد الذي آتاه الله الكتاب والحكمة تهتدي بهم الأمم وتسلك المنهج الأقوم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم مدى الزمن أما بعد. Naam. Kwanza tunatoa shukurani kwenye studio Ala Wazni na kuiombea dua Allah ihifadhi na msimamizi wa studio hiyo Abu Bakri Fodo, Allah muhifadhi kadhalika. Allahumma amin. Naam, kiukweli hadithi hii ni hadithi ambayo imekithiri sana katika jamii. Naam, Sheikh. Imekithiri sana katika jamii. Sote tangu bado tupo wadogo tunasoma maibtidai, tumefunzwa hadithi hiyo. Ni hadithi ndefu, lakini kipande cha hadithi ni neno ambalo linasema kuhusikana na mwezi wa Ramadhani. Kwamba shaharu bimaana mwezi wa Ramadhani, Mtume akasema wa huwa shaharu awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu idqu minan nar. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao mwisho wake, yaani mwanzo wake ni rehma na kumi lake la katikati ni maghfira, ni msamaha wa Allah, na mwisho wake ni watu kuokolewa na moto, kuokolewa kutokana na moto wa Jahannam. Hadithi hii ni hadithi ameipokea Ibn Khuzaima kwenye kitabu chake Sahih Ibn Khuzaima, mujallada wa tatu, kurasa 191, hadithi nambari 1881. Naam. Kadhalika akaipokea Baihaqi, Imam Baihaqi, kwenye kitabu chake Shu'abul Iman, kitabu cha saba, ukurasa wa 216. Na kadhalika kwenye kitabu chake Fadailul Awqat, ukurasa wa 146, kitabu cha subhanallah, ukurasa wa 146. Namba ya hadithi 37. Ndiyo. Na kadhalika akaipokea Imamu Suyuti, akaitaja kwenye kitabu chake cha tafsira Qur'an na Durrul Manthur. Naam. na kadhalika kwenye kitabu Kanzul Ummal, kitabu cha nane, ukurasa 477. Hao wote tuliwataja walipokea kwa njia kutoka kwa Sa'id ibn Musayyib an Salman al-Farisi. Hadithi hii ni dhaifu kwa magonjwa aina mbili. Ugonjwa wake wa kwanza, naam, hadithi imekatika baina ya Sa'id ibn Musayyab na Salman al-Farisi. Maana yake pana mtu hapa katikati ambaye hayupo. Ndiyo. Yani Sa'id ibn Musayyab ameinasibisha hadithi hii kwa Salman al-Farisi na ilhali pana mtu ametoka hapo katikati. Maana kwa watu wa hadithi anaita hadithi munqata. Hiyo ni ugonjwa wa kwanza. Udhaifu wake wa pili kwenye sanadi ya hiyo hadithi, pana mtu anaitwa Ali ibn Zaid ibn Jad'an. Huyu jamaa alikuwa ni dhaifu. Ibn Sa'd anasema kwamba jamaa alikuwa ni dhaifu, la yuhtaju bihi, hategemewi, atolewe kwa hujja. Kadhalika Imam Ahmadi ibn Ma'in an-Nasa'i na Ibn Khuzaimah mwenyewe na Ajuzajani wamemdhaifisha huyo jamaa. Tazama kitabu Siru A'lami an-Nubala'i, kitabu cha tano ukurasa wa 207. Kadhalika Imamu Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah akahukumu hadithi hii kwamba ni munkar, yenye kuchukiza. Kadhalika Al-Ainiji kwenye kitabu chake Umdatul Qari, kitabu cha 9 ukurasa wa 20, fathu yani sharh ya sahih al-Bukhari, amedhaifisha hiyo hadithi. Naam. Kadhalika Sheikh Al-Albani kwenye silsilatu ahadith al-ta'ifa wal-mawdu'a, kitabu cha 2 ukurasa wa 262 namba 871, akaidhaifisha hiyo hadithi na akasema fayatabayyanu dha'fu isnadi hadha al-hadith, inabainika udhaifu wa sanadi wa hadithi hii, wa mutabaatu, na mutabaa zake zote ambazo zinaifuatia hadithi hiyo, kulluha dhaifa, zote ni dhaif, zote kwa ujumla hizo ni dhaif. Naam, so hapo hapo kwanza, nini maana ya mutabaa? Nini maana ya mutabaa? Maana watu wanasikiliza, si Kiarabu kisii kingi. Nini maana ya mutabaa? Inshallah, tafadhali. Neno mutabaa, naam, labda kwa kupata faida kidogo, yes, kwa watu wa hadithi wakitumia neno hilo linakuwa na maana gani? Al-mutaba'a kwa watu wa hadithi ni hadithi ambayo wapokezi wameipokea. Ndiyo. Matamshi na maana vyote viko pamoja. Mapokezi yanafanana, maana zinafanana. Hadithi hizo zilizopokea kutoka kwa sahaba mmoja. Wapokezi wamekutania kwa sahaba mmoja. Na mutaba'a iligawanyika mara mbili. Ikiwa kwamba waliopokea hadithi hii wameipokea pamoja kuanzia mwanzo wa wapokezi wa hadithi mpaka kufika kwa sahaba. Mfano Bukhari akapokea kwa shekhe wake, akapokea kwa mwingine. Kadhalika Imam Muslim akapokea kwa ule ule shekhe ambaye Bukhari amepokea yuko. Kuendelea hadi kufika kwa sahaba mmoja. Kwa maana labda ni Abu Huraira, wote ndio walipokea hiyo hadithi, ndio inaitwa mutabaa. Sawa. Ama ikiwa sasa haitoki kwa sahaba. Ndiyo. Haianzi, maana subhanallah, ikiwa kwamba vile haianzi kwa shekhe mmoja. Maana Bukhari alipokea kwa shekhe wake na Muslim akapokea kwa shekhe wake. Hii inakuwa ni mutabaatu qasira. Ama ile ya kwanza ambayo wamechangia kuanzia kwa shekhe hadi mwisho, ile inaitwa mutabaatu tama. Falmuhimu. Kwa Sheikh Al-Albani anasema na mutabaati zote, bi maana zingine zenyewe zimekuja kuipatia nguvu ni dhaifu. Ndiyo. Kadhalika wa hukmu al-muhaddithina alayhi bin nakara, na wanazuoni wa hadithi wakaikunia hadithi hiyo kuwa yenye kuchukiza. Idafatan ila ijtimalihi ala ibarat fi thubutiha nazar, kuongezea pia tukitizama ibara ya matamshi yake katika kuthibiti kwake kadhalika fihi nazar. Naam. Alafu Sheikh Al-Albani kanaendelea kusema rahimahullah ta'ala, taqsimu ash-shahri qismata thulathiyya, kugawa mwezi migawanyiko mitatu, sijui al-ashru al-ula ashru ar-rahma thumma al-maghfira thumma al-'itq min an-nar wa hadhihi la dalil 'alayha, huu mgawanyiko kadhalika hauna dalili. Ndiyo. Bal fadlullahi wasi', bal fadhila zake Allah ni pana kubwa mno. Wa ramadhanu kulluhu rahma wa maghfira, na ramadhani yote nzima ni rehma na ni maghfira, ni msamaha. Walillahi utaqa'u fi kulli layla, naam, na Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu anawatoa watu wake motoni katika kila usiku. Wa inda al-fitr kama thabatat bidhalika al-ahadith, na wakati wa kufuturu, maana wakati wa kufungua mwezi wa Ramadhani, kama jinsi ilivyothibiti katika hadithi zingine zilizokuwa sahihi. Naam, kwa hiyo hadithi hii la shaka ni hadithi ambayo haikusihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wanazuoni wamehukumia vikali kwamba ni hadithi yenye kuchukiza. Kwa hiyo hii hadithi ni dhaifu, bali ni munkar, ni hadithi yenye kuchukiza, ni dhaifu sana. Haifai mtu kuichukua na kusema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam sema, na atakaye sema hivyo kwamba Mtume kasema, kwamba ni maneno ya Mtume, achukue tahadhari. Yule anayemsemea Mtume uongo, wala tabawa maq'adahu minan nar, basi ajiandalie kuingia motoni, ajiandalie kuingia motoni atakayemzushia Mtume. Hiyo haijathibiti. Hadithi ya kusema kumi la kwanza la Ramadhani ni rehma, kumi la pili ni msamaha, kumi la tatu ni kuokolewa na moto, hii hadithi ni yenye kuchukiza, ni munkar, dhaifu jiddan, ni dhaifu sana. Naam Sheikh. Wallahu a'lam bisawab. Naam, alhamdulillah, hadi faida imepatikanika. Allah kulipe khairi Sheikh, ajalie kila kukicha azidi kupanua kifua chako kuweza kutupatia mazuri matamu yenye haki. Allah atukubali somo zetu sote. Na wewe ambao unasikiliza nakala hizi, inshallah jaribu kumsukumia mwenzako ili aweze kuipata faida, uweze kupata kitu ambacho ni kitamu kilichopikwa vizuri na uweze kualisha wengine. Alhamdulillah Sheikh, tungemalizia kwa dua inshallah itakuwa vizuri, maana ni miongoni mwa sunna. Tafadhali. Subhanakallahumma wa bihamdik. Amin. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين آمين. نعم، مع السلامة.